मशहूर है आदत अपनी, हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी, हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हो प्यार मिलता है, ओ प्यार मिलता है जहाँ सर को झुका लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं।